पहला प्रश्न, भगवान यह एक प्रचलित श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के दो वचन ही मुख्य हैं, परोपकार से पुण्य होता है और पर पीड़न से पाप। भगवान इस पर कुछ कहने की कृपा करें। शरणानंद, यह सूत्र निश्चित ही बहुत विचारणीय है। क्योंकि इस देश का सारा आधार इसी सूत्र पर निर्भर है, यह बुनियाद है। तथाकथित धार्मिक व्यक्तित्व की, लेकिन इससे जो व्यक्तित्व पैदा होता है वह पाखंड का ही होता है। यह सूत्र जीवन को वास्तविक धार्मिकता नहीं दे सकता, प्रवंचना देगा, लेकिन सूत्र ऐसा है कि तत्क्षण इसमें भ्रांति दिखाई पड़नी असंभव है। सोचोगे तो भी नहीं समझ पाओगे कि इसमें कुछ भूल हो सकती। बात इतनी साफ मालूम पड़ती है, दो और दो जैसे चार होते हैं ऐसी, कौन इसका विरोध करेगा। परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे देखे बात इससे बिल्कुल उल्टी है। पुण्य से परोपकार होता है, पाप से परपीड़न। तब सवाल उठेगा कि पुण्य कैसे होता है। पुण्य है ध्यान की सुगंध और पाप है ध्यान के अभाव से उठती दुर्गंध। ध्यान हो तो जीवन में पुण्य की आभा होती, जैसे फूल खिले गंध उड़े, जैसे धूप जले और वायुमंडल सुवासित हो उठे, वैसे ही जहां ध्यान है वहां पुण्य छाया की तरह आता है, और जहां पुण्य है वहां परोपकार है। परोपकार बिना पुण्य के असंभव। बांटोगे क्या जब देने को तुम्हारे पास ही कुछ नहीं। पुण्य यानी संपदा, आंतरिक संपदा। होगा कुछ तुम्हारे पास तो दे सकोगे, नहीं होगा तो देने का दिखावा करोगे, या वही दोगे जो है, अर्थात बाहर का। बाहर से पुण्य का कोई नाता नहीं। धन दोगे, धन देने से पुण्य का कोई संबंध नहीं, क्योंकि धन पाने के लिए पहले परपीड़न करना होगा। गणित को समझने की कोशिश करो, धन पाओगे कहां से। एक हाथ से शोषण करोगे तो धन इकट्ठा होगा, 10 रुपए चूसोगे तो 1 रुपया दान करोगे। दान करोगे कैसे, धन आएगा कहां से। जिनका शोषण करोगे उनको ही फिर दान करोगे, गरीबी क्यों है, फिर गरीब की सेवा करते हो, फिर कहते हो गरीब दरिद्र नारायण, पहले उसे दरिद्र नारायण बनाते हो, बनाना ही पड़ेगा, सेवा जो करनी है, पहले उसे चूसो ताकि वो दरिद्र हो जाए, फिर पुण्य करो, परोपकार करो, फिर उसे कुछ दे दो, दो टुकड़े रोटी के, उसके लिए एक झोपड़ा बनवा दो, धर्मशाला खुलवा दो, अनाथालय बनवा लो, विधवा आश्रम बनवा दो, पहले विधवाएं खड़ी करो, विधवा को विवाह मत करने देना, नहीं तो विधवा आश्रम कैसे बनाओगे, फिर परोपकार कैसे होगा। पहले दीन करो, दरिद्र करो, और करना ही होगा, नहीं तो धन कहां से लाओगे, पुण्य कैसे करोगे। बाहर से अगर परोपकार होता होता है, तब तो फिर परोपकार का आधार ही पड़ पीड़न होगा, और जिस परोपकार के आधार में पर पीड़न है उसे किस मुंह से परोपकार कहते हो। जिनको तुम कहते हो दानी, दाता, महादानी, वे लाते कहां से। बिरला ने इतने मंदिर बनवाए, स्वभावतः महादानी, मगर ये धन आता कहां से। बिरला ने जितना शोषण किया इस देश का किसी और ने किया, और ये भी मत सोचना कि जितना शोषण किया उतना दान कर दिया, ब्याज भी दान नहीं किया है। यह तो बड़े मजे की बात हुई, यह दुनिया भी हाथ से न गई और जन्नत भी बचा ली, यहां भी लूटा और वहां भी लूटेंगे, वहां भी स्वभाव था इतने मंदिर बनाए, तो बिरला के लिए तो परमात्मा के ठीक बगल में ही जगह बनानी होगी। किसने बनाए इतने मंदिर, बनाए कभी किसी ने, है कोई ऐसा महादानी। यहां भी चूसा, वहां भी चूसोगे। जुगल किशोर बिरला से मेरा मिलना हुआ था, उनसे मैंने ये कहा कि ये सब मंदिर, ये धर्मशालाएं, ये दान धोखा है, तिल मिला गए। कहने लगे आप भी अजीब आदमी हो, ऐसा किसी साधु संत ने मुझसे नहीं कहा। मैंने कहा मैं कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, अजीब आदमी हूं। मैं तो जो सच है वही कहूंगा, साधु संत कैसे कहेंगे। साधु संत तुम्हारे ही मंदिरों में तो अड्डा जमाए बैठे, साधु संत और तुम्हारे बीच तो साठ गांठ है, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनि, तुम्हारे महात्मा तुम्हारी कोणियों पर ही जी रहे हैं, वे तो तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे, स्तुतियां गाएंगे, वे तुमसे क्यों कहेंगे। वो मुझसे कहने लगे महात्मा गांधी ने भी मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा वो भी कैसे कहेंगे, तुमने उनको दस्तखत करके चेक दिए हुए थे कि जितना पैसा लिखना हो तुम लिख लो। महात्मा गांधी ने फेरिस्त दे रखी थी बिरला को, उन लोगों की जिनको प्रतिमा है बिरला की तरफ से पैसा मिलता रहना चाहिए। उसमें जयप्रकाश नारायण का भी नाम था। जयप्रकाश नारायण जीवन भर बिरला की तरफ से धन पाते रहे और समाजवाद भी लाते रहे, क्रांति भी करवाते रहे और बिरला से पैसा भी पाते रहे। अजीब साजिश है। और अकेले जयप्रकाश ही नहीं थे, भारत का ऐसा कोई नेता नहीं था जो बिरला से पैसा ना पाता हो। बातें दरिद्र नारायण की और फिर बिरला की तो प्रशंसा करनी ही तो होगी, स्तुति करनी ही होगी। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे उनके पास ले गए थे सेठ गोविंद दास, वो भारत के सबसे पुराने संसद सदस्य थे, 50 साल अंग्रेजों के जमाने से संसद के सदस्य थे, मरते दम तक संसद सदस्य रहे। कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल के अतिरिक्त दुनिया में कोई आदमी इतने लंबे समय तक संसद का सदस्य नहीं रहा। वो मुझे ले गए थे और ले इसलिए गए थे कि बिरला मेरे काम में कुछ सहयोगी हों। तो स्वभाव था वो बेचारे बड़ी पसोपेश में पड़ गए, वो मेरा कुर्ता खींचने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप कुर्ता ना खींचे, मुझे तो जो कहना है मैं कहूंगा, पर उन्होंने कहा आपको याद दिला दूं हम आए ही इसलिए कि उनसे कुछ सहायता लेनी। मैंने कहा कि मुझे कोई सहायता नहीं लेनी और सहायता किसी शर्त पर तो मैं ले ही नहीं सकता। अगर मेरी बात उन्हें ठीक लगे और फिर मेरे काम में आ सकते हो तो आ जाएं। वो सोचते हो कि 4 पैसे देके मुझे खरीदा जा सकता है तो गलती नहीं, खरीद लिया होगा महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं बिकने को नहीं हूं। परोपकार कैसे करोगे? धन से? धन आएगा कहां से? तो तुम्हारे सारे इतिहास के बड़े बड़े दानी, बड़े से बड़े शोषक थे, मैं बाहर की चीजें लेने देने में दान नहीं मानता न पुण्य मानता हूं। पुण्य तो आनंद बांटने का नाम है, प्रेम बांटने का नाम, वो आंतरिक संपदा है। और भेद बड़ा है, बाहर की संपदा दूसरों से छीननी पड़ती तब मिलती, और भीतर की संपदा किसी से छीननी नहीं पड़ती, तुम उसे लेकर आए हो, सिर्फ आविष्कृत करनी, सिर्फ खोजनी, तुम्हारे भीतर पड़ी। आनंद है, प्रेम है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, तुम्हारे भीतर सब पड़ा है, तुम्हारे भीतर महोत्सव की क्षमता है, लेकिन उसकी तलाश करनी होगी। उसकी तलाश की प्रक्रिया ध्यान है, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से पुण्य, पुण्य से परोपकार। मगर ध्यान मूलतः स्वार्थ है, तब और अड़चन खड़ी होती, क्योंकि तुम्हारी बंधी हुई धारणाएं हो गई, और जिनकी बंधी धारणाएं हो जाती उनके जीवन में सोचने की तो मृत्यु हो जाती, विचार की तो लाश निकल जाती, विचार की तो कभी की अर्थ उठ चुकी होती, विवेक तो खो ही जाता है। ध्यान तो स्वार्थ है, क्योंकि स्वयं के अर्थ की खोज ही स्वार्थ है, स्वयं की अर्थवत्ता को जान लेना ही स्वार्थ है। मैं स्वार्थ को बुरा शब्द नहीं मानता, बड़ा प्यारा शब्द है, जरा उस शब्द की व्युत्पत्ति देखो, स्वयं का अर्थ, ध्यान का वही तो प्रयोजन है, वही लक्ष्य। और जिसने स्वयं का अर्थ जान लिया वही तो दूसरे के किसी काम आ सकता। क्यों? क्योंकि जिसने स्वयं को जाना उसने ये भी जाना कि कोई दूसरा नहीं है, एक का ही विस्तार है। ये हाथ भी मेरा है और ये हाथ भी मेरा है, हालांकि दो दिखाई पड़ते मगर दो नहीं है, क्योंकि दोनों मुझ में जुड़े हैं। जिस व्यक्ति ने अपने आंतरिकतम केंद्र का आविष्कार कर लिया, उसे तत्क्षण दिखाई पड़ जाता है। परिधि पर हम भिन्न हैं, केंद्र पर हम एक हैं। फिर परोपकार भी पर उपकार नहीं है, वो भी अपना ही आनंद है। इसलिए उस परोपकार से अहंकार निर्मित नहीं होता, अकड़ पैदा नहीं होती कि मैंने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतनी धर्मशालाएं, इतने मंदिर बनवाए, इतनी मस्जिदें खड़ी करवाई, इतने प्याऊए खुलवा दी, इतने वृक्ष लगवा दिए। उससे फिर अहंकार पैदा नहीं होता, बात करने की है ही नहीं। मेरा आनंद था, किसी से कुछ इसका प्रत्युत्तर नहीं पाना है। और दूसरा है कौन? एक ही जी रहा है, एक ही हर एक हृदय में धड़क रहा है, मगर स्वयं को जानने वाला ही इस सत्य के प्रति जागरूक हो पाता है, इस अद्वैत के प्रति बोध से भरता है। व्यास के सूत्र में तो द्वैत स्वीकार ही कर लिया गया, परोपकार से पुण्य होता है, पर को तो मान ही लिया कि दूसरा दूसरा है और तुम्हें उसकी सेवा करनी। एक छोटे से बच्चे को उसकी मां कह रही थी कि बेटा सदा याद रखो, परोपकार पुण्य है, दूसरे की सेवा पुण्य है। परमात्मा ने तुम्हें इसलिए बनाया कि दूसरों की सेवा करो। छोटे बच्चों के पास तो बड़ी निष्कलुष दृष्टि होती, सड़ी गली दृष्टि नहीं, न हिंदू की होती, न मुसलमान की, न जैन की, न बौद्ध की, स्पष्ट दृष्टि होती। उस बच्चे ने कहा, ये तो मेरी समझ में आ गया, तुम कई बार मुझे कह चुकी हो कि मुझे परमात्मा ने इसलिए बनाया कि मैं दूसरों की सेवा करूं। सवाल ही उठता, दूसरों को किस लिए बनाया? इसीलिए कि मैं उनकी सेवा करूं? दूसरों को भी इसलिए बनाया? दूसरे क्या करेंगे, उनको किस लिए बनाया? अगर तुम ये कहो कि दूसरों को मेरी सेवा करने के लिए बनाया और मुझको उनकी सेवा करने के लिए बनाया, तो परमात्मा भी गणित में बड़ी गलतियां कर रहा है। उस बच्चे ने कहा, मैं अपनी सेवा कर लूं, वो अपनी सेवा कर ले, बात खत्म। मैं उनकी करूं, वो मेरी करें, इतना जाल क्यों फैलाना? जब वो मेरी कर सकते तो अपनी कर सकते, जब मैं उनकी कर सकता हूं तो अपनी कर सकता हूं। ये परोपकार की धारणा ही पर पीड़न को छिपाने की व्यवस्था है। जब तुम दूसरों को सताते हो, बिना दूसरों को सताए न तो धन है और न पद है, न प्रतिष्ठा है। दूसरों को सताओगे तो ही सब कुछ है। फिर दूसरों को सताने से अपराध भाव पैदा होता है, भीतर लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं। उस अपराध भाव को छिपाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसका नाम परोपकार है। उस अपराध भाव की लीपापोती करनी पड़ती, उसके ऊपर सुंदर सुंदर पर्दे लटकाने होते, घाव पर दो फूल रख के छिपा देते, घाव भूल जाता है, फूल दिखाई पड़ने लगते। परपीड़न चल रहा है, उसको छिपाने के लिए परोपकार चल रहा है। और कितनी सदियों से तुम परोपकार कर रहे हो व्यास की मानकर, अब तक हो नहीं पाया, कब होगा? कम से कम 10,000 साल से तो तुम परोपकार कर ही रहे हो। न भिखारी मिटता है, न गरीब मिटता है, न दीनहीन मिटता है, बढ़ते जाते हैं दीनहीन, गरीबी बढ़ती जाती, भिखारी बढ़ते चले जाते, परोपकार भी हो रहा है। परिणाम कहां है? हाथ में क्या लगता है? हाथ लाई कुछ भी नहीं, गणित का विस्तार बढ़ा। महात्मा समझा रहे हैं परोपकार करो, और परोपकार करने वाले परोपकार कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। महात्मा समझा समझा के कि सेवा परोपकार बड़ा पुण्य है, अपनी सेवा करवा रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं वो अपना अपराध छिपा रहे हैं, फेंक देते हैं दो टुकड़े उन्हीं को जिनके लहू को चूस के बैठे, लेकिन हाथ में खून लग गया उसको धोना भी जरूरी, तो गंगा जल में धो लेते। परोपकार यानी गंगा जल, पर पीड़न को छिपाने के ये उपाय है, इससे मिटा नहीं पर पीड़न, मिटेगा भी नहीं कभी, क्योंकि हम मसले को हल नहीं करना चाहते, सिर्फ गुप्त करना चाहते, आड़ बना लेना चाहते कि किसी को दिखाई भी ना पड़े, मुखौटा ओढ़ लेना चाहते। इसलिए मैंने कहा यह सब पाखंड को पैदा करने वाला सूत्र है। मेरा जोर ध्यान पर है। ध्यान का अर्थ है स्वार्थ, परम स्वार्थ, आत्यंतिक स्वार्थ, क्योंकि ध्यान से ज्यादा निजी कोई बात नहीं इस जगत में। ध्यान का कोई सामाजिक संदर्भ नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने एकांत में उतर जाना, अकेले हो जाना, मौन शून्य निर्विचार निर्विकल्प। लेकिन उस निर्विचार में उस निर्विकल्प में जहां आकाश बादलों से आच्छादित नहीं होता, अंतर आकाश भीतर का सूरज प्रकट होता है, सब जगमग हो जाता है, सब रोशन हो उठता है, फिर तुम्हारे भीतर प्रेम के फूल खिलते हैं, आनंद के झरने फूटते हैं, रस की धाराएं बहती, फिर उलीचो, फिर बांटो, बांटना ही पड़ेगा, और उस बांटने को मैं परोपकार कहता हूं। और जिसके जीवन में ध्यान नहीं वो तो दूसरे को सताएगा, सताएगा ही, अपरिहार रूपेण सताएगा। क्यों? क्योंकि जो खुद दुखी है वो दुखी बांट सकता है, और गैर ध्यानी दुखी होगा ही, नहीं तो कोई ध्यान तलाशे क्यों? अगर बिना ध्यान के जीवन में सुख हो सकता होता तो सुख कभी का हो गया होता, बिना ध्यान के जीवन में सुख होता नहीं, ध्यान के बिना सुख का बीज टूटता ही नहीं, अंकुरण ही नहीं होता, फूल तो लगेंगे कैसे, फल तो आएंगे कैसे? ध्यान तो सुख के बीजों को बोना है। बुद्ध एक खेत के पास से गुजरते थे, उस खेत के किसान ने उन्हें रोका और कहा, भंते एक प्रश्न है मेरे मन में, मैं तो किसान हूं, मुझे कुछ ऐसी भाषा में समझाएं जो मेरी समझ में आ सके, मैं कुछ बड़े शास्त्र नहीं समझ सकता। बुद्ध ने कहा, बड़े शास्त्र की मैं बात ही नहीं करता, मैं भी किसान हूं। वो किसान थोड़ा चौंका, उसने कहा, आप और किसान? न तो आप पहले किसान थे, मुझे पता है कि आप राजपुत्र, और ना आप अब किसान हैं, अब आप प्रबुद्ध हो गए, आपको मैंने कभी खेतीबाड़ी करके नहीं देखा, कहां है खेत, कहां है फसल? और अगर खेतीबाड़ी करते हैं आप तो ये कोई समय है यहां वहां घूमने का? यही तो मौसम, आप जा कहां रहे? बुद्ध ने कहा, मैं भीतर की खेती करता, तुम बाहर की खेती करते, मैं भीतर बीज बोता, मैं भीतर की फसल काटता, तुम बाहर बीज बोते, बाहर की फसल काटते। मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, तुमने तो कहा कि तुम्हारी भाषा में बोलूं, तो तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं। ध्यान भीतर की खेती है, भीतर की बागवानी है, और जब भीतर फूल होते और फसल उगती और फसल लहलाती, और जब तुम्हारे भीतर आनंद की तरंगें उठती, तो क्या करोगे? इस आनंद को बांटना ही होगा। जब बादल जल से भरे होते तो बरसना पड़ता है, और जब दिए में रोशनी होती तो किरणें फैलती, और जब फूल में सुगंध होती तो सुगंध उड़ती, चांद तारों को छूने की अभीप्सा रखती। जिसके भीतर आनंद है वह बांटेगा, और आनंद ही सच्चा धन है, क्योंकि इसे किसी से छीनना नहीं होता, इसे किसी और से लेना नहीं होता, ये अपना है। और अपना है वही दो तो पुण्य है, जो अपना है ही नहीं उसको दे के पुण्य मना रहे हो। बिरला के पास ये धन आया कहां से, जन्म के साथ तो कोई लेके आता नहीं। लोग कहते हैं, जैन कहते हैं अपने शास्त्रों में, कि महावीर ने धन का त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया। मैं उनसे पूछता हूं, महावीर लेके आए थे खाली हाथ आए थे? तो ये धन महावीर का हो नहीं सकता, ये धन तो उन्हीं का था जिनको वो दान कर रहे, और जिसका था उसी को दे दिया, इसमें दान क्या है? ये धन अपना तो हो ही नहीं सकता। हर बच्चा खाली हाथ आता है और हर मुर्दा खाली हाथ जाता है। बस यहां चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये चार दिन की चांदनी को तुम अपनी मान लेते हो, ये अपनी नहीं है, जरा भी अपनी नहीं है। चार दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है। चार दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है। इसलिए हूं अंधेरे का शैदा, रोशनी का भरोसा नहीं। चार दिन की फकत चांदनी, चांदनी का भरोसा नहीं। कितने घर के दियों को बुझाकर, कितने घर के दियों को बुझाकर तू मनाता है नादा दिवाली, तू मनाता है नादा दिवाली। जिंदगी पर अरे मरने वाले, जिंदगी पर अरे मरने वाले, जिंदगी का भरोसा नहीं। जिंदगी पर अरे मरने वाले, जिंदगी का भरोसा नहीं। चार दिन की फकत चांदनी, चांदनी का भरोसा नहीं। पहले खुददारियां मेरी देखो, पहले खुददारियां मेरी देखो, फिर मुझे शौक से गालियां दो, फिर मुझे शौक से गालियां दो। दुश्मनी इसलिए कर रहा हूं, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी इसलिए कर रहा हूं, दोस्ती का भरोसा नहीं। चार दिन की फकत चांदनी, चांदनी का भरोसा नहीं। बिजली चमके तो जग सारा देखे, बिजली चमके तो जग सारा देखे, और गिरती है ये कहीं पर, और गिरती है ये कहीं पर। जिस कली से चमन में है रौनक, जिस कली से चमन में है रौनक, उस कली का भरोसा नहीं, उस कली का भरोसा नहीं। चार दिन की फकत चांदनी, चांदनी का भरोसा नहीं। जब भी मिलते हैं साकिर से वाइज, जब भी मिलते हैं साकिर से वाइज, जिक्र हूरों का करते हैं वाइज, जिक्र हूरों का करते हैं वाइज। आपकी तो मुझे शेख साहब, आपकी तो मुझे शेख साहब, बंदगी का भरोसा नहीं। इसलिए हूं अंधेरे का सैदा, इसलिए हूं अंधेरे का सैदा, रोशनी का भरोसा नहीं। चार दिन की फकत चांदनी, चांदनी का भरोसा नहीं। भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। इस जगत में आते हैं हम खाली हाथ, जाते हैं खाली हाथ, तो बीच में जो हम अपना मान लेते हैं वो अपना है ही नहीं, और जो अपना नहीं है उसका त्याग कैसा? जो अपना नहीं है उसको देने की बात कैसी? बात ही बेहूदी। जो अपना है उसे ही दिया जा सकता है, उसे ही देने का मजा भी है, लेकिन अपने की पहले तलाश करनी होती है। इसलिए मैं व्यास के सूत्र से राजी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं पहले ध्यान, ध्यान से पुण्य, पुण्य यानी धन, भीतर का धन, उसका नाम है पुण्य। और जहां पुण्य है, जहां भीतर का धन है, जहां भीतर की गरिमा है, भीतर का साम्राज्य, वहां बांटना शुरू हो जाता है। उस बांटने के पीछे एक राज और, बाहर का धन बांटो तो कम होता है, भीतर का धन बांटो तो बढ़ता है। प्रेम जितना दो उतना ही तुम प्रेमल होते जाते हो, आनंद जितना बांटो उतना ही तुम आनंदित होते जाते हो, रोशनी में जितने लोग तुम्हारी भागीदार हो जाएं, तुम्हारी रोशनी उतनी ही प्रज्वलित, उतनी ही ताजी, उतनी ही नई, उतनी ही विराट होती चली जाती। बाहर के अर्थशास्त्र में और भीतर के अर्थशास्त्र में बुनियादी विरोध है। बाहर का अर्थशास्त्र कहता है बचाओ, पकड़ो, रोको, देना मत, छीनो। अगर यूं बांटा तो खुद ही भिकमंगे हो जाओगे। लूटो, बाहर का अर्थशास्त्र लूटने का है, भीतर का अर्थशास्त्र बिल्कुल उल्टा है। लुटाओ, दोनों हाथ उलीचिए। कबीर कहते हैं यूं उलीचना चाहिए भीतर का आनंद, जैसे किसी की नाव में पानी भर जाए तो वो क्या करता है, दोनों हाथ उलीचता है, एकदम उलीचने में लग जाता है। ऐसे ही जब भीतर का आनंद आए तो दोनों हाथ उलीचिए, जितना उलीचोगे उतना ही पाओगे, नए नए स्रोत खुलते चले जाते, झरनों पर झरने फूटने लगते, सारे परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारा हो जाता है, वो देने वाले का है। और जो भीतर दुखी है वो कैसे परपीड़न से बचेगा? दुखी व्यक्ति दुखी देगा, कहे कुछ बेचारा, चाहे कुछ। मैं दुखी आदमी की मनोभावनाओं पर संदेह नहीं कर रहा हूं, अक्सर यूं होता है, रोज तो तुम देखते हो, हर जगह तो तुम देखते हो, दुखी आदमी भी चाहता है कि सुख दे। कौन मां बाप नहीं चाहते कि अपने बच्चों को सुख दे, लेकिन क्या दे पाते, सवाल ये है। बच्चों से पूछो, बच्चे तो सिर्फ पीड़ा अनुभव करते, बच्चे तो अपने मां बाप को कभी क्षमा नहीं कर पाते। इसलिए दुनिया की सारी पाखंडी संस्कृतियां अब तक आदमी को यह समझाती रही कि मां बाप का आदर करो। क्यों? क्योंकि आदर स्वभावतः उठता नहीं, सिखाना पड़ता, थोपना पड़ता, जबरदस्ती थोपना पड़ता है। सारी दुनिया की संस्कृतियां, सभ्यताएं इस बात पर राजी हैं कि मां बाप का आदर करो। हर बच्चे को सिखाया जाता है बचपन से कि मां बाप का आदर करो। क्यों? इतनी सिखावन की जरूरत क्या है? किसी मां को हम नहीं सिखाते कि बच्चे को प्रेम करो। कोई शास्त्र नहीं समझाता मां को कि बच्चे को प्रेम करो, क्योंकि बच्चे के प्रति मां का प्रेम स्वाभाविक है, नैसर्गिक, इसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। युवकों को हम नहीं समझाते कि प्रेम में गिरो, रोकते हैं वरन कि देखो प्रेम से सावधान, किसी के प्रेम में मत पड़ जाना। गिराने की तो बात अलग, गिरने का समझाने की तो बात अलग, रोकते हैं, अड़चने डालते, युवक और युवतियों को मिलने नहीं देते, कक्षाओं में साथ नहीं बैठने देते, छात्रालयों में साथ नहीं रहने देते, दूर दूर रहो। युवक युवतियों की तो बात छोड़ दो, साधु संन्यासी भी स्त्रियों से भयभीत रहते, साधु और साध्वियां भी साथ नहीं बैठती, दूर दूर अलग अलग। साध्वियां अलग चलती हैं, साधु अलग चलते हैं, उनका झुंड इकट्ठा नहीं चलता, क्योंकि जो स्वाभाविक है उससे डर है, वो तुम्हारी सब साधुता तुम्हारे सब पाखंड को तोड़ के प्रकट हो सकता है, वो भीतर मौजूद है, दबाया हुआ है, वो कभी भी मौका पाके अवसर पाके प्रकट हो सकता है। लेकिन बच्चों को हम सिखाते हैं सारी दुनिया में अपने मां बाप को आदर दो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि अगर बच्चों को हम ये ना सिखाएं तो आदर तो देना दूर, बच्चे मां बाप को अपना दुश्मन समझेंगे, अनादर देंगे। हालांकि हमारे सिखाने पर भी अनादर देते, सिखाने के बावजूद भी अनादर देते, इसलिए तो बुढ़ापे में मां बाप को ये तकलीफ होती कि बच्चे हमारा आदर क्यों नहीं करते, अनादर क्यों करते, हमने इतना किया इनके लिए, कितने दुख हमने नहीं झेले इनके लिए, और आज हमारी कोई चिंता नहीं, कैसा कलयुग आ गया। इससे कलयुग का कोई संबंध नहीं, असल में मां बाप दुखी चाहते हैं, उनकी मनसाई अच्छी है कि बच्चों को सुखी बनाएं, लेकिन दुखी आदमी लाख कोशिश करे किसी को सुखी करने की, असंभव, सुखी नहीं कर सकता, दुखी ही करेगा, और बच्चे फिर उसका बदला लेंगे। तो सारी शिक्षाएं एक तरफ पड़ी रह जाती हैं, हर बच्चा बदला लेता है, लेना ही पड़ेगा बदला, प्रतिशोध पैदा होता उसके भीतर। हर पति अपनी पत्नी को सुखी करना चाहता है, हर पत्नी अपने पति को सुखी करना चाहती, पत्नियां तो सुखी करने के लिए दीवानी रहती, और उनकी मनसा पर मैं जरा भी संदेह नहीं करता, मगर कर क्या पाती है? सवाल ये है, सिर्फ दुखी कर पाती। पति पत्नियों को दुखी किए बैठे हैं, पत्नियां पतियों को दुखी किए बैठी, और दोनों चाहते थे कि सुखी करें। इस दुनिया में हर आदमी चाह रहा है कि दूसरे को सुखी करे, और कोई किसी को सुखी नहीं कर पाता, सब एक दूसरे को दुखी करने, तो जरूर कहीं बुनियादी भूल हो रही। व्यास के सूत्र में वो भूल है, भूल ये है कि सुखी हम तभी कर सकते हैं किसी को जब हम सुखी हों, और हम दुखी हैं तो लाख हम चाहें कोई उपाय नहीं, हम दुखी ही करेंगे, हम सुखी करने जाएंगे और दुखी ही करेंगे, हम नेकी करने जाएंगे और बदी हो जाएगी। अंग्रेजी में बड़ी प्यारी कहावत है, बड़ी सार्थक कहावत, व्यास के सूत्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, कि नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से पटा पड़ा है, नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से पटा पड़ा है, आकांक्षाएं तो सबकी शुभ थी लेकिन ढकेल दिया है नरक में लोगों को, पहुंच गए हैं नरक, पत्नियों ने पत्नियों को पहुंचा दिया है नरक में, और पतियों ने पत्नियों को पहुंचा दिया नरक में, बच्चों ने मां बाप को नरक में पहुंचा दिया, मां बाप ने बच्चों को नरक में पहुंचा दिया, सारी पृथ्वी नरक हो गई। इसलिए मैं इस सूत्र का विरोध करता हूं, मैं इस सूत्र को उल्टा कर देना चाहता हूं। इस सूत्र के अनुसार जी लिए तुम 10,000 साल और परिणाम तुम्हारे सामने, एक दुखी मनुष्य था, सड़ती गलती मनुष्य था। मेरी बात भी प्रयोग कर देखो, मैं कहता हूं ध्यान से पुण्य, पुण्य से परोपकार अपरिहार्य रूपेण होता है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ता, और ध्यान के अभाव से पाप, और पाप से परपीड़न। व्यास का सूत्र है परोपकार से पुण्य, परपीड़न से पाप, मेरा सूत्र ठीक उल्टा है, पुण्य से परोपकार, पाप से परपीड़न। लेकिन पुण्य और पाप के बीच क्या करोगे, कैसे पाप को पुण्य में बदलोगे? ध्यान के अतिरिक्त कोई कीमिया नहीं, कोई विज्ञान नहीं ध्यान के अतिरिक्त, इसलिए मेरा सारा जोर ध्यान पर। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपने आचरण को ठीक करो, वो तो तुमसे बहुत कहा गया और आचरण ठीक नहीं हुआ, काफी ये बकवास हो चुकी। मैं तुमसे कहता हूं ध्यान संभालो, आचरण को भी भूलो, अभी ध्यान संभालो, अभी आचरण पर ध्यान ही मत दो, अभी ध्यान पर ही ध्यान दो। और एक बार ध्यान की ज्योति भीतर जगमगा उठे, तुम चकित होके पाओगे कि जादू हो गया, तुम्हारा आचरण अपने आप बदल गया। जिसके भीतर आंख है वो दीवार से नहीं निकलता, द्वार से निकलता है, वो टकराता नहीं किसी से। ध्यान तुम्हें भीतर की आंख दे देता है, तुम्हारे जीवन में अपने आप रास्ता बना देता है। ध्यान के पीछे आचरण अपने आप आ जाता है, शुभ आचरण। मैं नीति नहीं सिखाता, धर्म सिखाता हूं। और तुम्हें अब तक नीति सिखाई गई, नीति तो तुम सीख गए, धर्म से वंचित रह गए, और स्वभावतः तुम्हारी नीति फिर थोथी होगी। जिस नीति की जड़ें धर्म में नहीं, उसकी कोई जड़ें नहीं, वो नीति प्लास्टिक के फूलों जैसी है, ऊपर से चिपका लो, दूसरों को धोखा हो जाएगा, शायद खुद को भी धोखा हो जाए, मगर कुछ भी कहीं बदला नहीं, सब वैसा का वैसा गंदा है। दूसरा प्रश्न, भगवान आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना विरोध क्यों करते हैं? क्या हमारे महान नैतिक मूल्यों की गरिमा को भूल गए? पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा, हमारा रक्त चूसा और हमारी पवित्र मानसिकता में अपनी भोग लिप्सा से भरी दूसरी संस्कृति के कीटाणु छोड़ गए, और आज हमारे युवक अपनी स्वर्णिम संस्कृति को भूलकर उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी नहीं है? क्या आपका भारत के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? विद्याधर वाचस्पति, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, यही मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य। आज जो करने योग्य है वही मैं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसके एक एक टुकड़े पर विचार कर लेना जरूरी है। पहली बात, तुम कहते हो आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना विरोध क्यों करते? इसलिए कि पश्चिमी सभ्यता शरीर से शुरू होती है, भौतिकवाद से शुरू होती। पश्चिमी सभ्यता में अध्यात्म नहीं है। पश्चिमी सभ्यता ऐसी है जैसे बुनियाद तो डाल दी गई हो मंदिर की और मंदिर ना उठाया गया हो, और पूर्वी सभ्यता ऐसी कि बुनियाद तो कभी डाली नहीं गई, मंदिर का सपना देखा जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता यानी विज्ञान और पूर्वी सभ्यता यानी अध्यात्म, लेकिन बिना विज्ञान के अध्यात्म नपुंसक होगा, उसकी बुनियाद ही नहीं होगी। पहले तो बुनियाद ही भरनी होगी। अगर मंदिर बनाना है तो पहले बुनियाद के पत्थर जुटाने होंगे, और वे पत्थर विज्ञान ही जुटा सकता है। उन पत्थरों को जुटाने का अध्यात्म के पास कोई उपाय नहीं। हाँ, अध्यात्म तो मंदिर बना सकता है, अध्यात्म तो मंदिर का शिखर होगा, स्वर्ण शिखर। मगर स्वर्ण शिखर अकेला रहे तो मंदिर नहीं बनता, रखे बैठे रहो स्वर्ण शिखर को, किसी काम का नहीं, थोथा है। विज्ञान पहली चीज है, क्योंकि शरीर मनुष्य का आधार है और आत्मा मनुष्य का आत्यंतिक आविष्कार, वो अंतिम बात है। पहले विज्ञान फिर धर्म। भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है, इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। विज्ञान के तिरस्कार के कारण तुम 2000 साल गुलाम रहे हो, किसी और कारण से नहीं। और अभी भी विज्ञान का तिरस्कार किया तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती है। क्या करोगे तुम अणुबम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले किस तरह के प्रश्न पूछो? शर्म भी नहीं आती? 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम बाहर झोंकते रहे? तुमसे कुछ भी ना हो सका? इतना तो कर सकते थे, कम से कम आत्महत्या करके मर ही जाते, वो भी तुमसे ना हो सका। और तुम तो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग, तुम्हें कम से कम मर तो जाना ही था। कुछ और ना कर सकते थे तो मर तो सकते थे, तो लाश में पड़ी रह जाती। फिर जिनको लाश में पर मालिकियत करनी होती वो कर लेते, वो खुद ही भाग गए होते। लाशों की सड़ान ऐसी उठती, 40 करोड़ लाश, जरा सोचो तो, पूरा मुल्क कब्रिस्तान हो जाता। अंग्रेज तो भाग ही गए होते, लेकिन तुम गुलाम इतने जल्दी हो गए। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए कि इनको पढ़ो, अध्ययन करो बेटा। काखागा आता नहीं और तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दिए बड़े बड़े, छोटे बच्चे के हाथ में जैसे कोई तलवार थमा दे। तो या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो, तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे। कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा, तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना? तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे, तुम मूढ़ताओं से भरे हुए लोग हो और तुम अपनी मूढ़ता को अभी भी बचाना चाहते हो और मुझसे भी चाहते हो कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं तुम्हारी मूर्ता बचाने के लिए। जिस मूर्ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। और किस तरह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है? जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा। और तुम जिसको संस्कृति कह रहे हो वो तुम्हारा कैंसर है, उसकी आधार ही नहीं है कोई। धर्म की बकवास है तुम्हारे पास और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। तुम हमेशा गलत चीजों की वजह से हारे, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सिकंदर ने भारत में हमला किया और पौरुष हारा तो हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यह था कि पौरुष हाथियों को लेकर लड़ने गया और सिकंदर घोड़ों को लेकर लड़ने आया था। उस जमाने में घोड़े विकसित साधन थे हाथियों के मुकाबले। हाथी कोई बारात वगैरह निकालनी हो तो ठीक, कि किसी संत महंत का अखाड़ा निकालना हो तो ठीक, युद्ध के लिए हाथी ठीक नहीं है। जगह भी ज्यादा घेरते हैं, दौड़ भी नहीं सकते घोड़े के मुकाबले, उनकी क्षमता भी नहीं होती, उनके चलने फिरने के लिए भी जगह काफी चाहिए। घोड़े छोटी सी जगह में से निकल जाए, घोड़े में गति भी होती है, तीव्रता भी होती, त्वरा भी होती, हाथी को तो मोड़ने हो तो आधा घंटा लग जाए। पौरुष हारा हाथियों की वजह से, पौरुष हारा अविकसित साधनों की वजह से। 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया, जरा सोचो तो। जो आया उसी ने तुम्हें गुलाम बनाया। हूण आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, जो भी आया, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया, तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे थे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकल से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे, तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा अविकसित साधन थे, जो भी आया उसके पास विकसित साधन थे, और आज भी तुम्हारी स्वतंत्रता की क्या कीमत है, क्या मूल्य? कमजोर की स्वतंत्रता का क्या मूल्य हो सकता है? चीन ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुमने क्या कर लिया? अब तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ तो करके दिखा देते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस जमीन का क्या करेंगे, उस पर घास भी पैदा नहीं होता। देखते हो कैसे कैसे हम अपने को समझा लेते, क्या करना उस जमीन का, उसमें घास भी पैदा नहीं होता, तो फिर लड़े ही काहे को? ऐसे भी तुम्हारे देश में क्या पैदा होता है? कम से कम मिलिट्री को विदा करो, ये झंझट ही छोड़ो। 70% देश का धन सेना पर खर्च होता है, काहे के लिए खर्च कर रहे हो? इसको ही बचा लो कम से कम। कुछ गरीबों के पेट भरेंगे, दलित नारायण की कुछ सेवा होगी, कुछ मंदिर बना लो, कुछ धर्मशालाएं बना लो, काहे को? और ऐसे भी क्या पैदा होता है? जो भी आएगा सो खुद ही परेशान होकर लौट जाएगा। क्या क्या सांत्वनाएं खोजते हो? 2000 साल में निरपवाद रूप से जो भी आया, और कैसे कैसे छोटे छोटे लोग आए, हूणों की कोई संख्या नहीं थी, मगर जो आया तुम उसके ही पैर चूमने को राजी हो गए। और मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो, इस भ्रांति को छोड़ दो। तुम्हारे राजनेता लाख तुम्हें समझाएं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने क्रांति तो 1942 में की थी, आजाद 47 में हुए। ये तो खूब मजा हुआ, दुनिया में कभी कोई ऐसी क्रांति देखी? 1917 में रूस में क्रांति हुई, तो 1917 में क्रांति हुई कि 1922 में जाके सफलता मिली? 1942 में तुमने क्रांति की और 1947 में जाकर तुम आजाद हुए। इस आजादी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इस आजादी में तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दान है, योगदान है। इस आजादी में भी तुम पर पश्चिम की कृपा है, गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें, और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पर कभी भी सवार हो सकता है, अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। और चीन सवार नहीं होगा तो रूस सवार होगा। तुम तो खच्चर हो, तुम पे कोई ना कोई सवार होगा, तुम किसी न किसी को ढोगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले विज्ञान, ये भूल बहुत हो चुकी 10,000 साल में, ये भूल बहुत हो चुकी, अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक। मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं चरखा का था। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं। काटते चरखा, चरखा काटने से कोई अनुबम का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम काटते रहना चरखा, तुम फिर गुलाम होगे। कोई तुम्हें समझा रहा है खादी पहनो, कोई तुम्हें समझा रहा है तीन ही वस्त्र अपने पास रखो, कोई तुम्हें समझा रहा है ब्रह्मचरी साधो, कोई तुम्हें समझा रहा है उपवास करो, कोई तुम्हें समझा रहा है कि सिर के बल खड़े हो योगासन करो, कोई कह रहा पद्मासन लगाओ सिद्धासन लगाओ। ये तुम लगाते ही रहे 10,000 साल से और तुमने किया ही क्या। मैं तुमसे कहता हूं विज्ञान को जन्मा लो, समय रहते जन्मा लो। हमने बड़ी से बड़ी भूल जो की है अतीत में वो थी विज्ञान को नहीं जन्माया, और हम जन्मा सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई विचारकों की कमी ना थी, चिंतकों की कमी ना थी। मगर हमने चिंतकों और विचारकों को गलत मोड़ दिया, हमने उनको भगोड़ा बना दिया, पलायनवादी बना दिया। हमारे सारे विचारक और चिंतक पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में और जप रहे होते राम राम या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वो तो सौभाग्यशाली है कि यहां पैदा नहीं हुआ, नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिया होता। अब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ठीक है, हनुमान जैसी बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी, इससे ज्यादा आशा भी क्या कर सकते हो। कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो, इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन, भारतीय संस्कृति का इतना ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम। मैं चाहता हूं कि ये भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मान पूर्वक अपना स्थान पाए, और ये विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। भारत को विज्ञान सीखना होगा, पश्चिम को अध्यात्म सीखना होगा, तभी सारी मनुष्यता एक संतुलन पर आएगी। तो पश्चिम के आदमी से मैं कहता हूं अध्यात्म सीखो और पूरब के आदमी से कहता हूं विज्ञान सीखो। पश्चिम ने बुनियाद रख ली है, मंदिर नहीं बन पाया। हमने मंदिर की कल्पना कर ली लेकिन बुनियाद ही नहीं। अगर दोनों में से चुनना हो तो मैं पश्चिम को चुनूंगा, क्योंकि पश्चिम ने कम से कम बुनियाद रख ली, बुनियाद प्राथमिक है। बुनियाद रख ली है तो मंदिर भी बन सकता है, लेकिन बुनियाद ही ना हो तो मंदिर कैसे बनेगा? लाख कल्पनाएं करते रहो, सपने संजोते रहो, कुछ भी ना होगा। इस देश में बन नहीं सका मंदिर, कल्पना ही रही हमारे, क्या बन पाया है? कोई एक बुद्ध पैदा हो जाए, एक महावीर पैदा हो जाए करोड़ों करोड़ों लोगों में, इसको तुम कुछ बनाओ कहते हो? इसको तुम धार्मिक संस्कृति कहते हो? आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, दुर्बल है, बीमार है, रुग्ण है। दुनिया में सबसे कम हमारी औसत आयु है, सबसे कम हमारी औसत बुद्धि है, सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त हम है, काम चोर है। इस संस्कृति को तुम बचाने की बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गर्मियां का आप क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य, किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? महात्मा गांधी राम राज्य की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि राम राज्य में गुलाम बिकते थे बाजारों में, आदमी बिकता था, क्या खाक मूल्यों की तुम बात कर रहे हो, स्त्रियां बिकती थी बाजारों में। और मजा ये कि स्त्रियां राजे महाराजे ही खरीदते थे, सोने ऋषि मुनि भी खरीदते थे नीलाम में। एक तो स्त्रियों की नीलामी, पुरुषों की नीलामी, और नीलामी में खरीदारों में ऋषि मुनि भी मौजूद होते थे। उपनिषदों में कथा है गाड़ी वाले रेक्विच, वो एक ऋषि थे जो गाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, तो उनका नाम ही गाड़ी वाले रैक्व हो गया। विनोबा कई जगह उनका उल्लेख किए लेकिन अधूरा और बेईमानी भरा। उल्लेख किया है उन्होंने कि उस समय का सम्राट अपने अंतिम जीवन के क्षणों में रैक्व ऋषि के पास उसके चरणों में बहुत धन लेके आया, रथों में धन भर के लाया, असरफियां हीरे जवाहरात ढेर लगा दिए उसने रैक्व के चरणों में। चरण छू के उसने कहा कि प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। रैक्व ने कहा अरे शूद्र, तू सोचता है कि धन से तू मुझे खरीद लेगा, ले जा अपना धन। विनोबा इसकी बड़ी प्रशंसा करते कि ये बड़ी अद्भुत बात, इतने धन को हमारे महर्षि ने कह दिया ले जा ये धन, ये मिट्टी से तू सोचता है मुझे खरीद लेगा, इस मिट्टी से ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, अरे शूद्र। विनोबा का अर्थ ये है कि शूद्र उन्होंने इसलिए कहा कि धन पर तेरी इतनी आस्था है तो तू शूद्र ही है, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया, ले जा अपना ये सब धन, ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन ये कहानी अधूरी है, कहानी जब तक पूरी ना कही जाए बेईमानी। कहानी पूरी यह है कि ऋषि रैक्व और ये सम्राट दोनों ही जब जवान थे तो एक नीलामी में, जहां स्त्रियां सुंदर स्त्रियां नीलाम हो रही थी, खरीदने गए थे। स्वभावतः रैक्व ने एक सुंदर स्त्री पर दाम लगाए, बहुत दाम लगाए, मगर सम्राट भी उसी को खरीदना चाहता था। अब सम्राट के मुकाबले ऋषि न टिक पाए क्योंकि धन इतना नहीं था, ऐसे काफी था लेकिन इतना नहीं था, तो मजबूरी में वो स्त्री को छोड़ना पड़ा। सम्राट उस स्त्री को खरीद के ले गया। तब से रैक्व मन में दुश्मनी थी सम्राट के प्रति। फिर वृद्धावस्था में वो सम्राट, वृद्धावस्था में जब मौत करीब आती तो ब्रह्म की स्मृति किसी को भी आने लगती, मौत सभी को डरा देती। वो सम्राट भी घबराया, उसने पूछा कि मैं किससे ज्ञान लेने जाऊं, रैक्व का बड़ा नाम था, तो रैक्व पास ज्ञान लेने गया। तो रैक्व ने कहा अरे शूद्र हटा, ले जा अपने इस धन को, तू चाहता है इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। सम्राट ने अपने वजीरों से पूछा मैं क्या करूं, वजीरों ने कहा शायद आप भूल गए, वो जो स्त्री आपने खरीदी थी आप उसी स्त्री को ले जाएं, इसलिए वो नाराज है। सम्राट फिर स्त्री को लेके गया, तब रैक्व बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा वत्स बैठ अब ब्रह्म ज्ञान ले। ये पूरी कहानी, विनोबा की बेईमानी देखते हो, कहानी का इतना छोटा टुकड़ा चुन लिया कि उसका अर्थ ही बदल जाए, ये पूरी कहानी। कौन से नैतिक मूल्य, किसको तुम नैतिक मूल्य कहते हो? ऋषियों की पत्नियां होती थी, एक नहीं अनेक, और ये ऋषियों की बात, साधारण आदमी की बात छोड़ दो, और पत्नियों के साथ साथ वधुएं होती थी। अब तो वधुओं का अर्थ बदल गया है, वो वैदिक अर्थ नहीं है, अब तो हम वधु कहते हैं पत्नी को, वर और वधु। मगर पुराना अर्थ, वैदिक अर्थ बड़ा और था, वधु नंबर दो की पत्नी का नाम था। पत्नी तो होती थी, वो जायज पत्नी थी, उससे विवाह हुआ था, और वधु कहते थे उसको जिसको खरीदा था। उससे तुम पत्नी का संबंध रख सकते थे लेकिन वो जायज पत्नी नहीं थी, उसके बेटों को तुम्हारी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता, कानूनी अधिकार नहीं होता, वो रखेल थी, उसको वधू कहते थे। तो ऋषियों के पास अनेक पत्नियां होती थी और उससे भी ज्यादा रखेले वधुएं होती थी। और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो, कृष्ण के पास 16,000 स्त्रियां थी और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो। और ये स्त्रियां सब उनकी विवाहित नहीं थी, चुराई गई थी। इनमें बहुतों दूसरों की स्त्रियां थी, उनको भगा के ले जाया गया था, उनको जबरदस्ती छीन लिया गया था। तुम किन नैतिक मूल्यों की बात करते हो? तुम्हारे पांडव एक स्त्री को पांचों ने बांट लिया था, एक स्त्री के पांच पति बन बैठे थे, उस स्त्री को वैश्या बना दिया। और फिर इन पांचों पांडवों में जिनमें प्रमुख युधिष्ठिर थे, जिनको तुम धर्मराज कहते हो, धर्मराज कहते हो तो निश्चित ही बड़े नैतिक व्यक्ति को धर्मराज कहते हो, तभी तो, नहीं तो धर्मराज कहने का क्या कारण? महान नैतिकता रही होगी। और नैतिकता देख तो जुआरी, और जुआरी भी ऐसे कि सब धन भी हार गए और पत्नी को भी दांव पे लगा दिए। आज कोई पत्नी को दांव पे लगा के तो देखे, जेल खाने में सड़ेगा। और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही रहे, और वहां महान गुरु द्रोण उपस्थित थे और महान आध्यात्मिक पुरुष बड़े ज्ञानी भीष्म उपस्थित थे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। और इसकी बहुत चर्चा की जाती। अभी मुझे एक पत्र लिखा गया, किसी ने पत्र लिखा है कि माया त्यागी को नग्न करके रास्तों पर घुमाया गया। आप भगवान हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकार भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो, और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, और जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी, और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। तो मैं भी शर्त पूरी करने को राजी हूं, लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो, और तुम बुद्धू बना लेते हो पश्चिम के लोगों को, क्योंकि उनको तुम्हारे इतिहास का कोई पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मा गण जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता, इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुमने बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया, कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका। किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य है तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह है कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालायक, और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए सीसा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है जरा सोचो तो। स्त्रियों को बिल्कुल मिटा ही डाला, उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता, स्त्रियों को जैन शास्त्रों को जला देना चाहिए, मगर वही स्त्रियां मूढ़ों की तरह जैन मुनियों के चरणों में बैठी सेवा कर रही। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी, जब भी दीक्षा के लिए कहा गया उन्होंने इंकार कर दिया, सिर्फ पुरुषों को दीक्षा, स्त्रियों को दीक्षा नहीं। क्यों? क्या स्त्रियों से ऐसा डर है? क्या ऐसी घबराहट है? और अगर इतनी घबराहट है तो क्या खाक तुम्हारे भिक्षु संन्यास को उपलब्ध हुए? क्या उनको ध्यान उपलब्ध हुआ है जो स्त्रियों से ऐसे डरे हुए? और मजबूरी में चूंकि बुद्ध की सौतेली मां ने जब मांगा उसको इंकार न कर सके। तुम बातें तो करते हो अपने पराये की कि कौन अपना कौन पराया, मगर बुद्ध को भी औरों की स्त्रियां आई, औरों की माताएं आई, उनको इंकार कर दिया। खुद की सौतेली मां आई दीक्षा लेने तो उसको इंकार नहीं कर सके, और चूंकि अपनी सौतेली मां को दिया तो फिर और स्त्रियों के लिए दरवाजा खुल गया। जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी उस दिन बुद्ध ने क्या कहा याद करना। बुद्ध ने कहा कि अगर मैं स्त्रियों को दीक्षा न देता तो मेरा धर्म 5000 साल चलता, अब मुश्किल से 500 वर्ष चलेगा। स्त्रियों का अपमान तुम सोचते हो, किस किस तरह से अपमान किया जा रहा है। राम सीता को बचा के लौटते हैं लंका से, तो वाल्मीकि की रामायण में जो वचन है बड़े अभद्र, राम को शोभा नहीं देते। कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हो उसको तो शोभा नहीं देते। राम ने क्या कहा? राम ने कहा, ए स्त्री तू ये मत समझना कि मैंने तेरे लिए युद्ध किया है। ठीक ही कहते हैं, स्त्री के लिए कौन युद्ध करता, पैर की जूती। फिर युद्ध किस लिए किया है? युद्ध इसलिए किया कुल मर्यादा के लिए, कुल की प्रतिष्ठा के लिए। ये कुल का अहंकार रघुकुल, उसकी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया है, सीता को बचाने के लिए नहीं। और फिर सीता से कहा कि अग्नि परीक्षा दो, चलो मान ले कि भय है कि सीता अकेली थी रावण के हाथ में, पता नहीं रावण के साथ कुछ अनैतिक संबंध बन गया हो। चलो ठीक, अग्नि परीक्षा हो ले। लेकिन राम भी तो इतने दिन अकेले रहे थे, अगर परीक्षा ही देनी थी तो दोनों को साथ साथ देनी थी, ताकि सीता को भी भरोसा आ जाए कि इतनी देर पतिदेव अलग रहे, क्या किया क्या नहीं किया क्या पता। लेकिन स्त्री को तो ये पूछने का हक नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पुरुष पुरुष है, पुरुष बच्चा, उसकी बात ही और। स्त्री की परीक्षा ले ली और खुद खुद का क्या भरोसा है। लेकिन हमें स्त्रियों को इस तरह दबाया, उनकी जबान काट दी कि सीता को यह भी न सूझा कि कहती कि आओ तुम भी साथ, जैसे भांवर साथ साथ डाली थी ऐसे हम दोनों ही अलग रहे इतने दिन, तुम भी न मालूम अंदरों बंदरों के साथ किन किन के साथ रहे, क्या किया क्या नहीं किया क्या पता। तो दोनों ही साथ गुजर जाए, परीक्षा है तो पूरी हो जाए। तो सीता की परीक्षा हुई, राम की परीक्षा नहीं हुई। ये पुरुष से, पुरुष के अहंकार से पीड़ित देश है, इसमें स्त्री के साथ जैसा अनाचार हुआ है उसको देख के इसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। और फिर एक दुब्बड़ ने कह दिया अपनी पत्नी को कि तू रात भर कहां रही, मैं कोई राम नहीं हूं कि तुझे घर में रख लूं, निकल जा। बस इतनी सी बात से राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी सीता को जंगल में फेंकवा दिया। और तुम नैतिक मूल्यों की बात करते हो, अगर जाना था तो फिर दोनों ही चले जाते जंगल, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ा, धन को नहीं छोड़ा, पद को नहीं छोड़ा, प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा, स्त्री को छोड़ दिया। ये अहंकार का बचाव है और कुछ भी नहीं। ये अहंकार पर जरा भी आंच ना आए, कोई ये ना कह सके कि कि राम ने स्त्री को घर में रख लिया और अग्नि परीक्षा का क्या हुआ? अग्नि परीक्षा सीता ने दी थी, इन सज्जन ने दी भी नहीं थी और उसी को घर से फिकवा दिया। और अहंकार को बचाने के लिए कि कोई ऐतराज न कर सके, कोई संदेह खड़ा ना कर सके, कोई शंका ना उठा सके, गर्भिणी स्त्री को जरा भी ख्याल नहीं। और नैतिक मूल्यों की बातें करते हो तो मुझे तो कोई नैतिक मूल्य नहीं दिखाई पड़ते। शूद्रों के साथ ब्राह्मणों ने जो व्यवहार किया है, इससे बड़ी अनीति कहीं भी नहीं हुई। हाँ, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे शास्त्रों में लिखी, मगर अच्छी अच्छी बातें लिखने से कोई नैतिक नहीं होता। अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सब शास्त्रों में लिखी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति का धर्म, लेकिन मुसलमानों ने दुनिया की शांति नष्ट की। नाम से क्या होता है? जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है, और ईसाइयों ने जितने कत्लेआम किए दुनिया में और जितने जिहाद लड़े और जितनी हत्याएं की, किसी ने भी नहीं की। शास्त्रों से क्या होता है? शास्त्र तो बड़े बड़े प्यारे वचन लिख देते। अरे प्यारे वचन लिखने में क्या हर्ज लगता है? कोई दाम लगते, कोई अड़चन आती सुंदर सुंदर कविताएं रचने में, कौन सी मुश्किल है? मगर जीवन क्या सबूत देता है? जीवन तो कुछ और सबूत दे रहा है। मैं जीवन को देखता हूं, मैं तुम्हारे शास्त्रों को नहीं देखता, और मैं तुम्हारे शास्त्रों और तुम्हारे जीवन में बुनियादी विरोध पाता हूं। और तुम असली चीज हो, शास्त्र का क्या है? तुम पूछते हो पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा, हमारा रक्त चूसा और हमारी पवित्र मानसिकता में अपनी भोग लिप्सा से भरी दूसरी संस्कृति के कीटाणु छोड़ गए। क्या तुम सोचते हो खजुराहो कोणार्क पुरी के मंदिर फिरंगियों ने बनवाए? क्या तुम सोचते हो कोक शास्त्र फिरंगियों ने लिखा? क्या तुम सोचते हो वातनसायन का कामसूत्र फिरंगियों ने लिखा? ऋषि वातनसायन कोई अंग्रेज थे? और ये पंडित कोक, जिनके नाम संभवतः कोका कोला चलता है, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनने कोक शास्त्र रचा? तुम किसको बातें कर रहे हो? दुनिया को पता भी नहीं था कोक शास्त्र का, वातसायन के काम सूत्र का। पश्चिम में तो काम वासना की चर्चा बड़ी आधुनिक है। सच पूछो तो पहली दफा इस सदी के प्रारंभ में सिगमंड फ्रायड ने और हेवलक एलिस ने, दो आदमियों ने, पश्चिम में काम शास्त्र की चर्चा शुरू की। और तुम्हारे वातस्यायन के सूत्र 3000 साल पुराने, और तुम्हारा कोक शास्त्र 1500 साल पुराना है, जो पश्चिम में अभी इन 80 वर्षों में हुआ है वो तुम 3000 साल से कर रहे हो। और तुम कहते हो तुम्हारी पवित्र मानसिकता। आदमी थोड़ा सोचता भी है, मगर हम अपने ही शब्दों के जाल में ऐसे खो गए कि हम भूल ही गए कि हमने क्या किया है। तुम जरा अपने शास्त्रों को उठाकर देखो, अपने पुराणों को उठाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे पुराण जितनी गंदगियों से भरे, उतनी कोई गंदी फिल्म बनी नहीं अब तक दुनिया में। तुम्हारे देवता जिस तरह की गंदगी से भरे हुए, जिस तरह की भोग लिप्सा से भरे हुए, उस तरह की भोग लिप्सा गुंडों में भी नहीं पाई जाती। तुम अपने पुराण उठा लो, देवता उतर आते हैं, छिपके ऋषि मुनि बेचारे गए हैं स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में। शायद इनको इसलिए समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाओ, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने चले गए हैं। देवता आ जाते हैं छिपके पति बन के, और पत्नियां सो रही बिस्तर में, उन्हें धोखा दे जाते, उनके साथ भोग कर जाते हैं। इसके पहले कि मुनियां हैं वो नदारद भी हो जाते। ये तुम्हारे देवता हैं, तो आदमी की क्या हालत हो रही होगी? जरा ये तो सोच, देवताओं की ये हालत है तो आदमियों की क्या हालत रही होगी? तुम शंकर की पिंडी में किस चीज को पूज रहे हो? वो जननेन्द्रिय का प्रतीक है और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? और प्रश्न पूछते हुए विद्याधर वाचस्पति, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता होगे, वाचस्पति हो, विद्याधर हो, तुम्हें तो सब ये पता होगा, फिर भी तुमने ये प्रश्न पूछ लिया कि हमारी पवित्र मानसिकता, मैं अपनी भोग लिप्सा से भरी दूसरी संस्कृति के कीटाणु छोड़ गए। जरा भी नहीं, तुमसे ज्यादा भोगी, तुमसे ज्यादा काम लोलुप कोई जाति कभी नहीं रही। तुम्हारे पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हो तो नष्ट करे, तुम में क्या कीटाणु छोड़ेगा? तुम्हारे भीतर तो कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं, कीटाणु वगैरह तो वही चांट जाएंगे, साफ कर जाएंगे। और तुम कहते हो आज हमारे युवक अपनी स्वर्णिम संस्कृति को भूलकर, कहां की स्वर्णिम संस्कृति? पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं, करे ना तो क्या करे, मजबूरी है। तुम्हारे पास कुछ है नहीं जिसका अनुकरण करें, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब पश्चिम का अंधानुकरण है। तुम्हारे पास अगर रेलगाड़ी है तो पश्चिम से तुमने सीखी, हवाई जहाज है तो पश्चिम से सीखा, फाउंटेन पेन है तो पश्चिम से सीखा, साइकिल है तो पश्चिम से सीखी, बिजली है तो पश्चिम से सीखी, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, क्या है तुम्हारे पास जो तुमने पश्चिम से नहीं सीखा? विद्याधर वाचस्पति, बीमार पड़ोगे तो फौरन अस्पताल में भर्ती होगे जो पश्चिम, फौरन डॉक्टर को नब्ज दिखाओगे। मैं वैद्यों को जानता हूं कि जब वो बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। यूं आयुर्वेद की बड़ी चर्चा करते लेकिन जब मुसीबत आ जाती तब भागे हुए एलोपैथी की शरण में पहुंच जाते। तुम जो भी सीखे हो पश्चिम से सीखे हो, सच तो यह है तुमने लोकतंत्र की धारणा पश्चिम से सीखी, तुमने स्वतंत्रता की धारणा पश्चिम से सीखी। तुम्हारे सारे नेता पश्चिम में शिक्षित हुए थे इसलिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात उठी, नहीं तो तुम्हारे मन में तो उठ नहीं सकती थी कभी। तुम कभी स्वतंत्र रहे नहीं, जमाने हो गए, तुम कभी स्वतंत्र नहीं रहे। या तो तुम दूसरों के गुलाम रहे या अपने ही राजा महाराजाओं के गुलाम रहे। और तुम्हारे राजा महाराजाओं ने तुम्हें जिस तरह चूसा उस तरह किसी ने नहीं चूसा। तुम्हारे देश में तुमने सदियों से सिवाय गुलामी के कुछ नहीं देखा, इसलिए तुम्हें अड़चन न हुई। तुम्हारे राजा महाराजा चूसते थे, बुरी तरह से चूसते थे, तुमने सोचा क्या फर्क पड़ता है कि राजा महाराजा हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, कोई नृप हो हमें कहानी, हमें फर्क ही क्या पड़ता, हम कुछ सुना है। अब मच्छर भारतीय है कि अभारतीय, क्या फर्क पड़ता है, खून तो पियेंगे। गोरे हैं कि काले, क्या फर्क पड़ता है, खटमल तो खटमल कहीं से ले आओ, वो तो खून पियेंगे। तुम हजारों साल से गुलाम हो, तुमने कभी लोकतंत्र नहीं जाना, तुमने कभी स्वतंत्रता नहीं जानी। आज अचानक तुम्हें ये फिक्र पड़ गई कि अंधानुकरण ना हो पश्चिम का, होगा ही, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मूल्य नहीं है जिनको पढ़ा लिखा हुआ सुशिक्षित युवक स्वीकार करने को राजी हो सके। या तो मूल्य पैदा करो, मैं मूल्य पैदा कर रहा हूं, तुम्हारे पास मूल्य नहीं है, मैं मूल्य पैदा कर रहा हूं। और तुम देख सकते हो कि उन मूल्यों के कारण पश्चिम से युवक आ रहे हैं। मूल्य हो तो युवक कहीं से भी आएंगे, युवकों के पास दृष्टि होती, सूझ होती, हिम्मत होती, साहस होता है। ये सवाल इसका नहीं है कि पश्चिम का अंधानुकरण क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जिसको पकड़ के बैठे। पकड़ने योग्य कुछ नहीं, तो मजबूरी है। मूल्य पैदा करो, आइंस्टीन पैदा करो, रदरफोर्ड पैदा करो, तुम यहां पैदा करो लोग, विटगेंस्टीन पैदा करो, बटन रसल पैदा करो। मैं उसी कोशिश में लगा हूं कि यहां मूल्य पैदा करें, यहां मनुष्य पैदा करें। आज मेरे सन्यासियों पश्चिम से जो आए हुए लोग हैं, तुम जान के हैरान होगे, सैकड़ों पीएचडी हैं, हजारों एमए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई प्रसिद्ध चित्रकार है, कोई अभिनेता है, कोई कवि है, कोई मूर्तिकार है। भारत को हमेशा एक शिकायत रही कि हमारी प्रतिभाएं पश्चिम चूस लेता है। मैं शिकायत मिटाए दे रहा हूं, हम पश्चिम की सारी प्रतिभाओं को यहां ला सकते, मगर तुम्हारे इस देश के गधों के कारण मुसीबत है। उनके कारण अड़चन है। मैं मूल्य भी पैदा कर रहा हूं, मूल्यों का आकर्षण भी दे रहा हूं, मूल्यों का निमंत्रण भी पहुंचना शुरू हो गया है। तुम इसमें पड़े हो कि पश्चिम का अंधानुकरण न करें युवक, ये तो नकारात्मक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मूल्य पैदा करो, पश्चिम तुम्हारा अनुकरण करेगा। क्यों तुम इस चिंता में पड़े हो? ये तो हमेशा कमजोरों की बात है कि दूसरों के पीछे ना जाओ। ताकतवर कहता है मेरे पीछे आओ। क्या बातें करनी दूसरों के पीछे नहीं जाने की? और क्या तुम बचा सकोगे? तुम्हारे पास चुनाव क्या है? तुम सामने विकल्प क्या देते हो? तुम कुछ विकल्प तो बताओ अपने युवक को कि ये विकल्प है। विकल्प कुछ भी नहीं। उससे कहते हो रामायण पढ़ो बाबा तुलसीदास की, वो क्या थाक रामायण पढ़े बाबा तुलसीदास की, जो बिल्कुल अमानवीय है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कैसे युवक राजी हो? स्त्रियों को तुम ढोल के साथ गिनती कर रहे हो, गमारों के साथ गिनती कर रहे हो, पशुओं के साथ गिनती कर रहे हो, और स्त्रियों से तुम पैदा हुए, पशुओं से? ऋषि कैसे पैदा हो रहे हैं, ये भी बड़े हैरानी की बात है। पशुओं से एकदम परमात्मा पैदा हो रहे हैं, ढोलों से, गमारों से ऋषि मुनि चले आ रहे हैं, ढोलों में से निकल रहे हैं। ये बाबा तुलसीदास कहां से पैदा हुए? लेकिन बाबा तुलसीदास स्त्री से नाराज, और नाराजगी का कुल कारण इतना है कि इनकी स्त्री ने ही इनको बोध दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सके, ये क्षमा नहीं कर पाया उसको। ये अंधे लोलुप कामी आदमी थे, स्त्री माया के गई थी, ये कुछ दिन चैन से ना बैठ सके, राम राम जपते रहते, माला फिरते रहते, कुछ भी करते, कई तरह की बेवकूफियां हमें आती, कुछ भी करते रहते, मगर नहीं, बरसात की अंधेरी रात ये पहुंच गए, नदी पूर पर थी, नाव मिली नहीं, सोचा एक लक्कड़ बहा जा रहा है, लक्कड़ नहीं था, लाश थी आदमी की, उसके सहारा लेके उस पार पहुंच गए। सामने के दरवाजे से घुसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोग पूछते हैं ऐसी आधी रात आप अचानक आ गए, पर काम वासना इतनी तेजी से उठी होगी कि आधी रात भी हो तो क्या करें, नहीं रोक सके अपने को, तो मकान के पीछे से चढ़ने की कोशिश की, समझे कि रस्सी लटकी, अंधा रही, अंधी रही होगी काम वासना, बिल्कुल अंधी रही होगी, सांप लटका था, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी को बहुत हैरानी हुई, पत्नी ने कहा कि आप जितने मेरे प्रेम में अंधे हो रहे हैं, काश परमात्मा के प्रेम में अंधे होते, इतने अंधे परमात्मा के प्रेम में होते तो जीवन का परम आनंद आपका था, सत्य आपका था, मुक्ति आपकी थी। चोट खा के लौटे, इस स्त्री को माफ नहीं कर पाए, इसी स्त्री को लिख रहे हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी। ढोल कौन था इसमें, गमार कौन था, शूद्र कौन था, ये स्त्री या बाबा तुलसीदास? स्त्री नहीं आई थी सांप पे चढ़ के मुर्दे का सहारा लेके, स्त्री में ज्यादा संयम था, इन सज्जन में बिल्कुल नहीं था। वो नाराजगी भीतर बैठी हुई है, तुम युवकों को क्या कहते हो? विटगेंस्टीन के मुकाबले या बर्टन रसल के मुकाबले बाबा तुलसीदास को पढ़े। गांव के गमार पढ़ते रहे, ठीक, उनके पास बिचारों के पास कुछ है भी नहीं। या तो बाबा तुलसीदास को पढ़े, उनकी चौपाइयों में खोए रहे, और या फिर आला उधल। आला उधल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार, इसको दोहराए और तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी? समय रहते इसको नष्ट कर देना जरूरी, समय रहते इसको आग लगा देना जरूरी, इससे छुटकारा पा लेना जरूरी, समय रहते नई संस्कृति पैदा कर लेनी जरूरी, ताकि तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे ना जाएं। क्यों तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे जाएं? लेकिन यहां सड़ रही है लाश, यहां तुम्हारी संस्कृति मुर्दा हो गई, कब की मरी हुई है, सांस चल नहीं रही उसमें सदियों से, कब तक लाश को पकड़े रहे? दुर्गंध उठ रही, इसको जलाओ, खाक करो, नई संस्कृति को जन्म दो। उसी काम में मैं लगा हूं। नई संस्कृति हो तो पश्चिम भी उसका अनुकरण करने को राजी हो सकता। तुम यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। मैं कभी नकारात्मक ढंग से सोचता नहीं, मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुम्हारे युवक क्यों पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे इसकी फिक्र है कि क्यों ना ऐसी संस्कृति पैदा हो कि तुम्हारे युवक भी उसका अनुकरण करें, पश्चिम भी उसका अनुकरण करें। लेकिन वो संस्कृति भिन्न होगी, पश्चिम से भी भिन्न होगी, पूरब से भी भिन्न होगी। उसमें पूरब का दकियानुसीपन नहीं होगा, उसमें पूरब का सड़ा गलापन, बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें पश्चिम की छिछली भौतिकता नहीं होगी, उथलापन नहीं होगा। उसमें पश्चिम का विज्ञान होगा, पूरब का अध्यात्म होगा। किसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध को एक साथ खड़ा कर देना, एक ही सिक्के के दो पहलू बना देना, विज्ञान और धर्म जहां मिल जाए, भविष्य उसी सिक्के का है, उसी सिक्के का राज्य भविष्य पर चलने वाला है, उसी सिक्के का चलन होने वाला है निश्चित। मैं दोनों को नाराज करूंगा, भारतीय नाराज होंगे क्योंकि मैं पश्चिम से विज्ञान लूंगा, और पश्चिमी पंडित पुरोहित वो भी मुझसे नाराज। चर्चों में जर्मनी के, हॉलैंड के, अमेरिका के मेरे खिलाफ प्रवचन दिए जा रहे हैं, वक्तव्य दिए जा रहे हैं, घंटों विवाद हो रहा है, सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, चर्चा चली हुई कि मैं जो कह रहा हूं वो कहां तक सच है, और उनको घबराहट पैदा हो गई क्योंकि मैं उनके युवकों को आकर्षित कर रहा हूं। अभी यहां इटली से, इटली सरकार की तरफ से टेलीविजन फिल्म बनाने के लिए लोग आए हुए, वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि क्या कारण है इटली से इतने युवक और युवतियां क्यों पूना जा रहे हैं। वो सिर्फ इस बात का पूरा अध्ययन करने के लिए और इसका अध्ययन करके फिल्म बनाने के लिए आए हुए, और तुम पड़े हो उस फिक्र में कि हमारे युवक अंधानुकरण न करें। मुझे नकारात्मक बातों में रस नहीं, मेरा रस इस बात में कि हम यहां एक ऐसा उत्तुंग शिखर पैदा करें। स्वर्ण युग लाया जा सकता है, लेकिन वो होगा समन्वय का, वो न होगा भारत का, न होगा किसी और देश का, वो भौगोलिक नहीं होगा, वो सारी पृथ्वी का होगा, वो पूरे मनुष्य का होगा, सारी मनुष्यता उसमें अपना दान देगी। उसमें लाओसु, चौंतसु, लिहतसु, कन्फ्यूशियस का दान होगा, उसमें महावीर, बुद्ध, रमण, कृष्णमूर्ति का दान होगा, उसमें जीसस, फ्रांसिस, एक हार्ट बोहने का दान होगा, उसमें सूफी फकीरों का दान होगा, जैन फकीरों का दान होगा, हसीद फकीरों का दान होगा, उसमें योग का दान होगा, तंत्र का दान होगा। जगत में जो भी श्रेष्ठतम हुआ है उन सारे फूलों से निचोड़ के एक युद्ध इत्र मैं यहां तैयार कर रहा हूं। मुझे भारत और गैर भारत में कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं भविष्य में उत्सुक हूं, अतीत में मेरा कोई रस नहीं। आज इतना।